Вольга Віктараўна ўзяла слова ад свайго калегі, што ён у бліжэйшы святочны дзень даведаецца да яе. На гэтым яны і развіталіся. А тым часам дзяк Бацяноўскі не мог стрымаць сябе, каб не расказаць суседкам па падзянкам, айцу Мікалаю і ляснічаму аб познім візіце настаўніцы да яго суседа і, што яшчэ болей цікава, аб яе начаванні ў яго кватэры. Дзяк пры гэтым не пашкадаваў фарбаў, каб апісаць усё падрабязна, як яны пілі чай, як яна выцірала шклянкі, як ён падсаджваўся да яе, як яна гарнулася да яго. І гэта ўсё дзяк бачыў выпадкам, праходзячы каля школы. Падумайце, што пачало тварыцца на свеце. Чаму ж яны навучаць дзяцей? Асвятляў дзяк гэтыя факты. Снатлівыя пападзянкі выслухалі з вялікаю цікавасцю дзякова паведамлення. Слухаючы, яны пераглядаліся, а на тварах прабягалі іранічныя ўсмешкі. «А якая яна, прыгожая?» – запытала малодшая пападзянка Антаніна, болей жывая і яхідная. «Стрыжаная!» – адказаў дзяк, прычым гэтае значэнне гучыць у яго раўназначна слову «прапашчая». «А якая яна далей?» «Аднаму Вельзевулу князю тьмы, вядома, блудніца садомская». «На прыгоства цяпер не глядзяць», – са скрухаю заўважае старэйшая Глафіра, бо яна лічыць сябе прыгожаю. «Напрыклад таму, безносая Ганна і Мітрафан Васільевіч». І яна ўздыхае. Застаўшыся ў дзвюх, пападзянкі доўга разбіраюць гэтае здарэнне і выліваюць усю гарчэчу свайго застарэлага дзявоцтва. А Ганну паставілі пад допыт, бо цікава ж было даведацца чаго-небудзь яшчэ новага. «І доўга яны сядзелі?» – пытае Антаніна. «Не ведаю, паненачка, я ўжо легла спаць, а яны яшчэ сядзелі». І яна сама выцірала шклянкі, а хто яе ведае, узяла ад мяне рушнік. Ганна баіцца сказаць чаго-небудзь лішняга, бо настаўніка яна шануе і нічога благога ў ім не бачыць. «А дзе яна спала?» – цяпер пытанне ставіць ужо Глафіра. «На канапе? А ён дзе спіць? А ён у гэтым пакойчыку, што пры кухні. А ўночы не ўставаў ён? Не чула?» «Не, не чула. Паныш яшчэ з вечара, кладучыся спаць, аддаў той паненцы ключ, каб яна замкнулася». «Ключ аддаў? На што?» – цікавіцца Антаніна. «А мабыць, каб яна замкнулася і спакайней спала». «І яна ўзяла ключ?» Она выказвае нецярпенне і неахвоту адказваць на такія пытанні. І айцец Мікалай слухаў дзяка ўважна. Наўперад ён зрабіў здзіўленыя вочы, а потым працягла засмяяўся і нарэшце запытаў: «А як яна з сабою? Нічога, дзяўчына?» Айцец Мікалай чалавек малады, яго не-неды часамі падбухторыць д'ябал і прымушае заглядацца на прыгожых маладзіц. Дзяк гэта ведае. «Нічога, дзяўчына, сакаўна і фігурыстая». Айцец Мікалай каўтае сліну. «Што ж, і ты, Амос Адамавіч, быў малады. А можа, і цяпер злы дух спакушаў цябе, калі запыніў каля акна?» Працяглы смех зноў трасе жывот айца Мікалая, а дзяк апускае вочы. «Спета песня моя», – айцец Мікалай адзываецца ён і ўздыхае журботна. «Ці так гэта, Амос Адамавіч?» – пытае айцец Мікалай і стукае дзяка па плячым. «Аўрааму было 100 гадоў, калі радзіўся ў яго Ісаак. А табе да ста глядзі. Гадоў 40 засталося. Дзякуй проста твае згорбленую спіну. Ды я, ну, калі б на тое пайшло, отец Мікалай, стары вол баразны не псуе. Ось, бачыш, так-то. Амос Адамавіч, дадае отец Мікалай, мы бачым сучок у воку брата свайго. А бервяна ў сваім не заўважаем. Айцец Мікалай трохі расчараваў дзяка. Праўду сказаць, у глыбіні сваіх мыслей ён сам не бачыў тут нічога надзвычайнага. Але было нешта такое, што настройвала яго, ну, супраць настаўніка. Хутчэй за ўсё ў яго была проста глухая зайздрасць да свайго суседа, зайздрасць немачнай старасці перад маладосцю. Але гэтаму пачуццю ён стараўся даць іншае афармленне, як-ніяк настаўнік павінен быць прыкладам, а не шашнямі займацца. І дзяк не можа супакоіцца, ідзе да ляснічага, заводзіць гутарку аб настаўніку. А ён, відаць, сур'ёзны хлопец, адзываецца ляснічы, і работнік добры. Гроб паваплены, зазначае дзяк і расказвае пра візіт настаўніцы. Ляснічы слухае уважна, увесь час на яго губах пакалыхваецца смешка. Сам ляснічы далёка не святы ў гэтым сэнсе чалавек. Выслухаўшы дзяка, ён кажа: «Ха-ха-ха! На лаўца і звер бяжыць, калі толькі ён сам не дурань». А потым яшчэ больш расхалоджвае дзяка: «Это глупства. Я ведаю здарэнні, калі студэнт і студэнтка начуюць у адным пакойчыку на адной пасцелі, і нічога паміж імі не бывае». Такім парадкам сярод мужчын дзяк не сустрэў таго эфекту, на які спадзяваўся. Затое жанчынам ён даў багаты матэрыял, якога ім хапіла на доўгі час. Неўзабаве пасля гэтага дзяк з'явіўся ў школу. На гэты раз ён прыйшоў сюды як настаўнік. Айцец Мікалай з-за гаспадарскіх ці іншых спраў не меў часу з'явіцца на закон Божы і папрасіў дзяка падмяніць яго. «Ты, Амос Адамавіч, жывеш там блізка, займіся, зрабі ласку, чым колячы з вучнямі». «Можна?» – айцец Мікалай даў дзяк сваю згоду. У справе выкладання Бацяноўскі не меў практыкі. Але яна яму і не была патрэбна. Ён сам калісь вывучаў закон Божы, памятае, як вучылі ў яго часы. Праўда, ён шмат чаго забыў, але сёе тое ў памяці яшчэ засталося. Ось аб гэтым, што захавала яму памяць, ён і будзе казаць. Вучні былі вельмі здзіўлены, убачыўшы дзяка ў школе. Шмат хто з іх меў справу з дзяком, забягаючы летам у яго сад і агарод. А ён ганяўся за імі і лаяў іх. Дзяк прыступіў да справы павольна. Наўперад паведаміў, што айцец Мікалай даручыў сёння яму заняцца законам Божым. Усю школу злучыў ён в адну групу і загадаў дзецям сядзець ціха, слухаць уважна, а потым пачаў так: «Ну, ты!» Пальцам тыча дзяк на аднаго хлапчука. Падымаецца некалькі хлапчукоў, бо вывернуты дзякоўскі палец накіроўваецца адразу на некалькіх вучняў. «Чаго вы ўсе паўставалі?» – крычыць дзяк. Дзеці пачынаюць хіхікаць. «Я вам пасмяюся, лайдакі!» Грозіць ён: «Ну, вось ты, чарнявы з краю!» Падымаецца чарнявы з краю: «Як цябе зваць?» «Міхалка». «Прозвішча тваё, пытаю, дурань?» «Мажэйка». «Это які Мажэйка, што каля кузні?» «О, адказвае вучань. А як тебе дражняць? Міхалка маўчыць, а з усіх куткоў наўперад ціха, а потым мацней гучаць галасы: «Латак, латак! Многа нарабіў ты в агародзе дзірак?» — пытае дзяк. «Ні, немнога». «Ну, колькі?» «Можа, з десятак морквачак і вырваў». «Ух ты, гіцаль! Ну, садіся». Пад дружны рогат дзяцей Міхалка садзіцца, а дзяк тупае нагамі і рукамі махае, каб заспакоіць іх. «Хоць вы і вучыцеся, але нічога не ведаеце», — пачынае дзяк прамову, прычым гаворыць паляшуцкаю моваю, якой ён валодае лепей, чым рускаю. «Пачнём з канца або з самага пачатку, бо вы дурні і нічога не ведаеце. Дык вось так: нічога наўперад не было. Ні неба, ні зямлі, ні нашых пінскіх балот, ні чароту на іх. А чым тады ў печы палілі?» — пытае хтось ззаду. «І пячэй не было, і хат не было», — адказвае дзяк. «Нічога не было, быў адзін толькі Бог». «А дзе жыве Бог?» — перапыняе сам сябе дзяк і раптам пытае вучню. «На небе гудуць дзеці». «Так, на небе. Сёе тое вы ведаеце. Ну, а вот як неба не было, тады дзе жыў Бог?» «На ўсякім месцы, у шэльмы. І гэта ведаеце? Ну, што б у вас запытаць, чаго вы не ведалі б? А, скажаце, колькі асоб у Бога?» «Тры. Бог айцец, Бог сын і Бог дух святы». «Вось арыштанты, і гэта вы ведаеце? Ну, буду казаць далей, дык нічога не было, толькі дух Божы насіўся над бяздонніцаю. І замысліў сабе Бог стварыць свет. Аддзяліў Бог святло тьмы, назваў святло дзень, а тьму ноч. Паглядзеў Бог і кажа: добра выйшла. Назаўтра Бог устаў рана і пачаў майстраваць неба. Зрабіў, падзівіўся: добра, калі ёсць неба, дык трэба, каб і зямля была. Зрабіў Бог і зямлю, але зямля была пустая і неўпарадкаваная, перамешаная з вадою. Ды ўжо было позна. Ай, заўтра зраблю, — думае Бог. Назаўтра ён устаў яшчэ раней, бо работы было процьма, трэба было нарабіць рэчак, азёр, мораў, ну і балота таксама трэба чалавеку. Вось гэта ўсё і зрабіў Бог на чацвёрты дзень. А каб яшчэ было харашэй, дык ён і цацак нарабіў на небе: сонца, месяц і зоры. У пятніцу, гэта значыць у пяты дзень, нарабіў Бог рыбы ў вадзе і птушак у паветры. Весела зрабілася на зямлі, тут табе і трава, і дрэвы растуць, вецер шуміць у лісцях, птушкі спяваюць, проста і ў хату не хочацца ісці. Не хапала яшчэ звяроў і чалавека. У шосты дзень нарабіў Бог звяроў і чалавека, — падказваю дзяку. Не, стой! Наперад не забягайце. Перад тым, як стварыць чалавека, была нарада паміж Богам айцом, духам і сынам. Бог кажа: трэба стварыць чалавека па вобразу і падабенству да нас. Узяў Бог гліны, зляпіў чалавека і хукнуў. Як хукнуў, чалавек зараз і ажыў. Пачаў ён хадзіць, разглядацца, ды падобнага да сябе нікога не бачыць. Маркотна стала Адаму. Першы чалавек называўся Адамам. Нідзе не прыткнецца бедны, ходзіць, як пасля добрай выпіўкі, шукаючы, каб чым апахмеліцца. Пазіраў на яго Бог, пазіраў ды кажа: «Нядобра б чалавеку быць аднаму. Трэба ажаніць яго. Дзяўчат жа на свеце не было, у сваты яго не павязеш, трэба іншую раду даваць». Натупаўся Адам, ходзячы па зямлі, і моцна заснуў. Вось тады Бог узяў з яго рабро, з рабра выштукаваў кабету і назваў яе Ева. Прачнуўся Адам, ды як глянуў на яе, дык увесь і прасвятлеўся. А Бог пазірае ды цешыцца. «Бяры, кажа яе, няхай яна будзе табе за жонку. Жывіце, кажа, у згодзе, у добрым ладзе, не сварыцеся, не біцеся, а ты, Ева, даглядай свайго мужа. Вось гэта ўсё, што вы бачыце, гэта ўсё ваша. Будзьце ж гаспадарамі над усім, што на зямлі. Не забывайце Бога, ў царкву хадзіце, на папа і на дзяка таксама не забывайцеся, бо яны за вас мяне моляць». Расказаў далей дзяк, як жылі ў раі Адам з Еваю, як ім было добра, якія былі там сады і дрэвы, якую запаведь даў ім Бог. Але найболей цікава расказаў дзяк, як людзі саграшылі, як Бог караў іх за гэта. Паслухаў Адам сваю жонку, з'еў яблыка з забароненага дрэва, а як з'еў, дык адразу пазнаў, што зрабіў брыдка. Нядобра яму зрабілася, і першы раз аблаяў Еву, як мае быць. А тая маўчыць: «Ну, што ты возьмеш з бабы?» Кінуў Адам Еву і пайшоў у дубы, лёг пад дубам і ляжыць. Аж чуе, Бог па раі ходзіць. Сорамна Адаму Богу ў вочы зірнуць, ляжыць не ўстае. Чуе, Бог з Еваю гамоніць: «А дзе твой Адам?» Апусціла вочы Ева, маўчыць: «Чаго ж ты маўчыш? Дзе, кажу, Адам?» «Не ведаю». «Як не ведаю? А хто ж павінен ведаць?» Глядзіць на яе Бог строга: «Это, кажа, мая мілая, з цябе свет гарыць. А? Я ўсё бачу і ведаю. Пачакай, я з табою яшчэ пагавару. Пайду толькі таго лайдака пашукаю. Як мяне, дык не хачу слухаць, а жонку дык паслухаў». Чуе ўсё гэта Адам, страшна яму, стаіўся за дубам і ані чхне. Прайшоў Бог так і гэтак глядзіць, няма Адама. Дзе ж ён, кажа, падзеўся? Давай яго клікаць. «Адам! Адам, а не гу-гу! Адам!» Яшчэ мацней гукае Бог. А той Адам і галаву прыгнуў, бо хто ведае, дзе Адам. Але хоча, каб ён трохі пакаяўся і сам папрасіў, каб дараваць яму грэх. «Адам, дзе ты?» Не падае Адам голасу. Тут дзяк уваходзіць у ролю ўгневанага Бога і прыпісвае яму свае ўласцівасці. Угневаўся Бог, ды як крыкне: «Адам, трасца тваёй галаве, дзе ты, гад?» Бачыць Адам, што нідзе тут не дзенешся, вылазіць з-пад дуба. «Нашто ты еў тое, што я табе не дазволіў?» Замест таго, каб пакаяцца, Адам пачаў апраўдвацца. «Жонка, якую ты мне ўсватаў, дала мне, і я еў». Паклікаў Бог Еву: «Нашто ты давала Адаму забароненыя плады?» «Мяне спакусіў д'ябал, угаварыў мяне». Паглядзеў на іх Бог, патрос галавою: «Будзь жа ты, пракляты д'ябал! Поўзай на сваім чреве, а некалі Евін потомак раздушыць табе галаву. Ты, Ева, будзеш у болях раджаць дзяцей, а муж твой будзе гаспадар над табою. А ты, Адам, не забывай, што зроблены ты з зямлі, і ў зямлю зноў пойдзеш. Праклята зямля з-за цябе. Будзеш ты працаваць многа, а карысці мець мала, бо не паслухаў Бога. І павыганяў іх Бог вон з раю. Дык вось бачыце, шельмы вы, які грэх не слухаць Бога. Рабіце тое, што вам кажуць старэйшыя, і па садах лазіць не трэба.